ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. دیدن اورستوس دیگر کیږي هجرت د بنی اسرائیل د هجرت واقعا الله تعالی دغه ذکر کوي. و اذا اوحينا وكله چې وحي وکړه مونږه الى موسى عليه السلام ته مبصرین ذکر کړی دی معارف القران کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی وی دا شپگ لاکا او دری زر کسانو یا شپگ لاکا او یا زر کسانو خوی پدے کے وی زیاد روایت چی دی آغا اسرائیلی روایت دی نو کمی زیادے پائی کی دلش اسرائیلی روایتو کی اکثر مال گمر چکے لگ دیری نو یاد شپگ لاکا او دری زر دی یا شپگ لاکا او یا زر دی خو اسرائیلی روایات کې وای کمی زیاته کېدل شي معارف القرآن کې مفتی شفیرم تلالی ذکر کړی هغه بیا کتل شي. ولقد اوحینا یقینا وحی وکړه مونږه موسی علیه السلام ته ان اسری به عبادی چې د شپې بوزا بندگان زما زمانه مې ته وکړه دسې بنوای چې بوزا د شپې بوزا دې کې تجرید معنی بنه کوي ځکه سیر دا دلالت کوي په دوو مانو باندې یو دلالت کوي د پشپې باندې دویم دلالت کوي په تللو باندې نو وروسته خو هغه لیلانو سره نه ذکر شوی کنه کم دې کې چې هغه ذکر شوی د دې مانو بیا تجرید کوي یعنی یو مانو به کوي او بل پرېږدې هغه بل ټکی ته طریقا انس ری بیوادی بوده بندی بوده د شپې بندگان د ما فضر بلوم نو جوړه کړه غې د پاره طریقا لار فی البحر په دریاب کې یواسن وچا لاری په دریاب کې وچی لا تخاف درکن چې نه به یریږي درکن د لاندې کولو د دشمن نه ولا تخشا او نه به یریږي د ډوبېدلو نه دا دوانه خبرې دي درکن نه مراد چیرته چې دشمن دی لاندې کی او ولا تخشا غرقن تفسیر جلالین دا ذکر کړی دی دا یره به نه کې چې دریاب ته ورشم نو لون بشم نه نه لم دېدل نه شي. فاتبعهم فرعون اور پسی پاغي پسی لاړ فرعون و جنوده او لخر به جنوده د خپل لخر سره د خپل لخر سره معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی اویا زره د فرعون په پوج کې هغه چې هغه په تور اسونو باندې سواره و او مقدمه الجيش کې د فرعون چې کم پوجانو لخرو نو په مقدمه الجيش کې ولا کا شه سواران دای په مقدمه الجيش کې وسرف خو تاسو ته ما ویل چې هغه کار په کې لګل کېدې شوی نو مقدمه الجيش چې کومه د پوج مخکینی حصہ و ولا کا خلق سره پاغي کیو موسی علی السلام او پاغي په سور پسې شو پاغش یهم نراگیر کل اغی لرا پٹ کل اغی لرا من الیم میر دریاب ناچشی ما غش یهم اغسا چی دیوے پٹ کلیو نو غشیهم من الیم می ما غشیهم پټ کړي او دیولر راګیر کړي او دیولر د دریاب نه ما هغه سيزونو غشیهم چې دی و راګیر کړي یعنی چې په پیراغ لري بس هغه دریاب کې لاو شل او تباشل. الله تعالی موسی علیه السلام ته په دریاب کې لاري کولاو کړلې و چې لاري او فرعون الله تعالی په هغه باندې تباک دا یو سوال له خلک کې کوي بل ناسي و یا کم از مکر چې یو ځل پنور لګیدل دی بیا پنور د قیامت پورې نه لګي وای دا غزمکه ده د دریاب د موسی علی السلام چې هغه په ورپورې وته نو زمکه لاندې وچه ده نور په هغې باندې ولګېد او بیا په دریاب الله تعالی را خلاص کړی دی قیامت پورې بیا نور نه لګي په هغې باندې. وضل فرعون قومه او بلارې کړو فرعون قوم خپل وما هدا او هیڅ لارې ورته نه وښودلې وما هدا په دې کې رد دی دا هغه قول چې په سورې حم میم سجده کې حم میم مؤمن کې ذکر شوی دی نه هیڅ آیات کې اهدکم سبیل الرشاد راشه زه به تاسو ته لار د هدایت او لار د کامیابی وخیمه الله په هغه باندې رد وکړو ما هدا تفسیر مدارک عبارت ولي کې ډېر فائدہ به تر کوي وما هدا ما ارشدهم الى الحق واضل فرعون بلار کړه او فرعون قوم او خپل قوم لره وما هدا او نه یو خودلې اغي تحقلار نه یو خودلې اغي تحقلار وما هدا ما ارشدهم الى الحق یا بني اسرائيل او صلی الله تعالی ذکر کین نعمتونه په بني اسرائيل باندې او د دې مخ کې وضاحت چره ولې شو د سوره البقره کې یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم یقینا بچکړی مونږ تاسو من عدوکم د دشمن تاسو نه او وعدناکم او وعده کړی مونږ تاسو سره جانب تور الایمنی په طرف د تور خیت باندې ونزلنا علیکم المن والسلوى اور علی گلی مونږ په تاسو باندې من او سلوى مخکې ردی تفصیل دا ویل شوی دا جانب تور الایمنی د دین مراد څه شی خط تفصیل ذکر کړی دی امام قرطبی امام قرطبی نا تاسو ته معلوم دی امام قرطبی کې پریک دی هغه کوئی تور تر موسی علیہ السلام تللو یو ځل د سره پاره د تورات د پاره هغه تللو نو بیا به یې دې کې یو سوال کوی چې خوله وروړی خامخان یو څه خبره به بیا زیاته رسوئ بیا سوال دار چې وعدناکم نو اوله وعده د تورات چې شوی خو هغه د موسی علیہ السلام سره شوی کوهی تور ته خو هغه تللو نو تاسو به دا ذکر کړئ وی خوطبو به لأن الوعد کان لأجلهم دا رزلتوب خو دی بن اسرائیلو کیو کنه موسی علیہ السلام چې الله تعالی له وس کړیو خو دیو په شرک اختشیو د دیو د نظم و ضبط د پاره د دیو د شریعت د پاره نو دیو ته خطاب د دې لپاره شوی دی د الله پیغمبر چې کتاب راوړي نو دای خو خلکو ته راوړي کنه ځان له خو نه راوړي نو دی وجنه خطاب دغه ته شوی تفسیر قرطبی خو وضاحت ذکر کړی بس لنډ خبردار چا کتلی شي او بیا په هغه دویم ځل باندې خو سره بیا هغه کاکاګان هم تلي وو بن اسرائیلو هغه اویا کسان چې وتلي سبعین رجلا لمیقاتنا ووعدناکم جانب الطور الایمن کاکاګانو کنه کاکا چاته وایي قوم مشر او سپینګیری ته څه وایي کاکا ته وایي کنه باباګان او کاکاګان چې سره بیا تلي وو او بیا وایي چې رزیلان هم وو ولې چې بیا یې د الله تعالی د لیدلو مطالبه وکړل بیا رزیلان شوله ونزلنا علیکم المن والسلوى اور علی گلی مونږ پتا سو باندې من والسلوى والسلوى د دې مخکې وضاحت بار بار ویل شوی دی کلو من طیبات دې د په عبارت کې تقدیر دی وقلنا او ویلی مونږه خوری د پاک حلال مزیدار اغه سنه چې درکړی دی مونږ تاسو ته ولاتت غو او سرکشی مکوای پی هی پاغي کې تغیان پاغي کې مکوای مفسرین لیکلی دی دا تغیان سلور طریقې دی دا تغیان څو طریقې دی سلور طریقې دی اوله طریقه دار چې ناشکری وکي الله دله خوراک درکړی دی او خوراک ناشکری وکي دویمه خبره طریقه بدلول د اعلی په ادنا سره فرعونیان د بنی اسرائیل دا کار کړو بدلول د اعلی په ادنا سره اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر دریم طریقه ذخیره کول په خلاف د حکم د الله تعالی باندې الله تعالی او تل چې ذخیره بینه کوي او کله چې ذخیره وکړه نو بیا غشینه وسخه کیدل اول تک می ته حدیث هم ویلو کبن اسرائیل دا ذخیره نه وکړي اوس به زمونږ دا غوخیم نسخه کیدل زمونږ غوخینه د قربانو هغه ها یعنی چې مونږ قربانیان کړي هغه وخی تاسو وایئ زمونږ د خپل خوسیم نسخه کی او سلورم طریقه دار چې د ځان نه پای کی حلال او حرام جوړول بن اسرائیل بیا غم وکړل د ځان نه دا شی حلال دی او دا حرام دی دا سلور طریقې ویل توغیان دا بیا وکړلې سرور وانه دا طریقې وکړلې بیا بن اسرائیل دا کارونه وکړل ولا تطغو او سرکشی مکوې پاغي کې ناشکری مکوې ولا تطغو او پاغي کې ناشکری مکوې یعنی مبدلوي اعلی په ادنا سره او ولا تطغو مانه در چې دا غي ذخیره اندازي بنه کوي ذخیره کوي بنه او بل ولا تطغو مانه در چې د ځان نو پکې حلال او حرام نه جوړوي دا سرور وانه مانی دي چې مراد دي فیحل علیکم تخویف اخروی دے پاخر کے نو پس نازل بشی علیکم بتا سبانی غضبی غضب زما دا غضب نو مراد څه شی دی نو التفسیر الواضح وی غضبی په معنی دا عذابی غضب او عذاب زما عذاب بل باندې راشی تفسیر ابو سعود وی فیحل علیکم لازم بشی بتا سبانی پتلزمکم عقوبتی لازم بشی او بن خلی پتاسو بسی سزا زما و من یحلل علیه غضبی و غسوک تراشی پا غبانی عذاب زما غضب زما پا قد هوا یقینن آغا تبا و برباد شو پا قد هوا آغا تفسیر المراغی مانا کرده لگ لگ عبارت دی لکه پا قد هوا فقد هلکا تفسیر المراغی وی تفسیر جلالین وی پا قد هوا فقد سقط پی ناری آغا جهنم تو غرزیده او تفسیر ابو سعود وی وی بقد هوا فقد وقع فی الهاویتی هاویه پا جهنم کی وکنده دا اغیط دا اغرزی دا ومن یحلل علیه غضبی او پا چابا نچنازل شی غضب زمان فقد هوا نو یقینا دا هلاک شو. دویم فقد هوا اوغرزیده دا جهنم تا یا فقد هوا فقد وقع فی الهاویتی دا دا جهنم اغا کند تا ورتاو شو اوغرزیده. تفسیر ابو سعود دغوی و انی لغفار نو یقینا خامخا عذاب خنه کون کیم لمن تابا هغه چاته چې هغه توبه یې کړې ده او امن او ایمان یې راوړی دی او عامل صالحه او عمل یې کړی دی نیک ثم اهتدا نو بیا سوال د راځي چې امن او عامل صالحه نو ثم اهتدا څه معنی ده؟ ولې دا ایمان هدایت نه دی څه؟ ولې دا عمل صالح څه هدایت نه دی چې ثم اهتدا؟ نو ځان پې پوه کوي. ثم اهتدا معنا ذکر کړې ده تفسیر مدارک وای ثم اهتدا معنی دار چې ثم استقام وثبت علی الهدى دا معنی مراد ده. لکه ما خبرې ته غوږ شئ پوه نه شولئ تاسو مخکې امانه ذکر شو عامله صالحان ذکر شو نو ثم اهتدا څه معنی ده؟ ولې دغه مخکې هدایت نه دی نو چې دا معنی ونه کوي نو څنګه لګوئ بیا داځې؟ نو ثم اهتدا معنی دار چې بیا کلک شو په دین باندې ثم استقام وثبت علی الهدى اغه هدایت څه دی؟ امنه او عمل صالحا نو ثم هدا معنی دار چې ثم استقام و ثبت په څه معنی کلک شو؟ امنه و عمل صالحا دغه هدایت او دغه هدایت باندې ثم اهتدا معنی ثم استقام و ثبت علیه په غو باندې ټینګ پاتې شو دغه معنی شو. او تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ثم اهتدا معنی دار چې ثم استقام بیا په غو باندې استقامت یو کو په غو باندې استقامت وما اعجلك او فتتي زرا واستريتا عن قومك استاد قومنا يا موسى اي موسى عليه السلام تديد نورستو بلي واقعات الله تعالى اشاره كي دا تقريبا دريد كسو صندوقنا راه كارش ولا وسيله دا بل صندوق دي هغه تياديكي كان يو صندوق د موسى عليه السلام واقعا بس دا يو صندوق دي نو يو واقعا بكي يو راه كارش ولا بیا پکې بل چې دریاب ته من غرداولې بیا پکې هغه بیا چې هجرت مو کړم دا پکې هغه بل صندوق دي نو اس پکې نور صندوقونه ذکر کړي. وما اعجلک دا سوالات دي د الله تعالی تر طرف نو داغي جوابات د موسی علی السلام تر طرف نه. موسی علی السلام ته الله تعالی خودنه کړي و د میقات اول د پاره د کتاب ته اخیستلو هغه سورۃ الاعراف یو سل دو سل اختمایت کې ذکر شوی الله تعالی ته وراشي او خودنه او ته کړي و چې دې ټیم لبراشي موسیٰ علیہ السلام داغی نه مخکې لارځانې ورسو یاسم کتاب دین کتاب لچ زما درس د خلک چلس منټه مخکې لاړې بس د سی وای چې دوه رکعت نه پلو کې حکم کنه څه خبره ده؟ او د الله ملاقات لتللی نو د الله ملاقات ته چیزې خو بیا لک په وخت باندې لاړ شه خیر دی. نو الله تعالی او تویلو ما اعجلک او څه شي زر را وستریتا عن قومه کاله قوم ستانه یا موسی اے موسی. او دویم تپوس پدې کې شته دی هغه ښکار نه دی هغه د جواب نه معلومیږي. دویم دار چې قوم دی څنګه پریخی دی په څه حالت کې دی قوم پریخی دی نو دا دوه پوښتنې دي اصل کې دا یوه پوښتنه ښکاره ده او دا دویمه پوښتنه بیا د جواب نه معلومی. نو موسی علیه السلام دواړه خبرې کوي قال ویر موسی علیه السلام هم اولائی علی اثری دغه هم اولائی اغی اولائی اغه خلک علی اثری زما په نقش قدم باندې روان دي زما په نقش قدم باندې روان دي څه معنی ده؟ زما قوم زما تابعدار دي او هغه کې شرک نشته دی بی دینی پکې نشته دی دا معنی ده. هم هغه قوم اولائی هغه خلک علی اثری زما په نقش قدم باندې را روان دي زما تابع دي او شرک او کفر او بی دینی پکې نشته دی دا یو خبره شوله. نو دا تپوسه الله تعالی کړی دی دای جواب دی. دویم دا زر ولی راغللی وعجلت الیک ربی او زر راغلم اتا تا ای رب زما لترضا دیر پاره چې تر ناراضی شي الله د دیر پاره زر راغلم چې تر ناراضی شي دا خو اجتهاد د موسی علی السلام مخ کې تله دی بس الله تعالی تر ناراضی شي دیر پاره زر راغلم. نو قال الله تعالی تل فانا قد فتنا قومک دې د کې وګوره واقعې بای اختصار دی ښه ال د کې په تم میقات ربه 40 ليله هغه ټوله خبره په یاد ساتئ چې دیر شوره دی یو تیرې کړلې بیا موسی علیه السلام مسواک استعمال کړی دی بیا لس ورځې ورته الله تعالی نورې ویللې لس ورځې نورې. نو بس الله تعالی ورته بیا په اخر کې دا خبره مورک. نو قال او فرمایل الله تعالی فانا قد فتنا قومک یقینا ازمیخ کړی دی مونږه استا په قوم باندې من بعدک ورستو سانا واذ اللهم سامریو او گمراهی ترابلی دی دی اغی لر سامری سامری مولای سیوا و شیخ سیوا جمهوریت والا راغلی دی ته چی راغلی نو بیا راغلی دی او په جمعات کې اجتماع کړی دا او د جمهوریت دعوت او تور کړی دی شیخ سیوا رحمت الله علیه وی دا واحد زما جمعات دی چاپ کړی جمهوریت دغه نه کړی اجتماع نشی کولای تر ټول قوم پس را پاسوم لوړی پس راوړم او دلته کې دسه ډبو مچ پریده مینه د جمهوریت اجتماعات دا په جمعات کې د انتخاباتو لپاره اجتماع کول دا شرعاً ناجایز دی دا چیرې حرام کار دی دا غیر شرعي کار دی نو اذر اللهم سامریو درې سمانه د گمراه کړي دي نو په نور آیاتونو کې خو نسبت د گمراه او د هدایت الله تعالی ته شوی دی دلته کې سامری ته څنګه شوی دی نو تاسو بوای امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړي دا عبارت ته ولي کوي پیدا بدر کوي و اذل لهم یعنی دعاهم الى الزلالته را بلل دي گمراهی ته السامری و سامری دا یو سبب دی داعی داده پر رجع موسی نو واپس لاړه موسی علیه السلام الى قوم خپل قوم ته غضبان آسفا غصه و آسفن او د غم نډکو غمجنو دې دې کې اوس بیا خبر اب کې نشته رغه مخ کې تاسو ویلې ده و القى الالواح اغه تخته په قلاره باندې کې خودلې تخته کې خودلې اغه ټوله واقعې په ذهن کې بغره ولې قال ویل موسی علیه السلام یا قوم یقوم زما الم یعدکم ربکم آیا ولی وعدنه د کړي استاد سره رب تاسو آیا لوز نه کړي استاد سره رب تاسو وعدن حسن اغه وعده خیسته د دین مراد څه شي د دین مراد اغه مسله د توحید د الله تعالی ده چې تاسو د الله توحید ومنئ جنت ته ولاړ شئ ای ولی دا وعده الله تعالی سو سره نو کړی در تمنه د بیان کړی سه افتوال علیکم العهد و آیا وګد شولا پتا سو باندې اغه وعده د دین مراد څه شه تفسیر جلالین معنا کړی د عبارت ته ولي کوي افتوال علیکم العهد مدته مبارقتی ایاکم زچې د تاسو نه جدا شوی من دا خو تاسو په سلویخ تور کې گمراه شوی زی وی چیرې لته لېما چراغ لم اورور نه تبلیغ شته دی نه چره گشت دی نه چره تعلیم شته دی او یت شیم نشته نه چاته یو سه روزه چاله غولې ده نه چا چیرې په سلویخ تور کې تاسو باندې تم در لګیدل دا تاسو څه کوي سلویخ ورو دی وکړه افتوال علیکم العهد نو آیا وګد شوی د تاسو باندې اغه وعده مدته عهد نه مراد څه دی دی دی کې بیا مفارقت مدته مفارقتی ایاکم چې تاسو نه جدا شوم ام اردتم او کنه غواړی تاسو آیا حل علیکم چې نازل شي تاسو باندې غضب من ربکم غضب د طرف ها درب تاسو نه فاخلبتم موعدی نو تاسو خلاف وکړه زما د وعدینه دوی مانا ذکر کړی دوم په سیرینو الم یعدکم ربکم وعدا حسنا مراد دینا وعده د اعطوا د کتاب ده وعده د اعطوا د کتاب آیا وعده د کړي تاسو سره لوز نه کړي تاسو سره رب تاسو اخیسته لوز اغه لوز سو تاسو ته ما ویل چې زما کتاب ده راوړم الله تعالی مال کتاب راکې اغه راوړم دا څومره خیسته لوز نو یو څو ورځې زنه مو تاسو ارڅ بیا پریخي دي ارڅم ګډوډ کړی دي ام اردتم او کنه غواړی تاسو ای حل علیکم چې نازل شي تاسو باندې غضب من ربکم غضب د طرفه د رب تاسو نه فاخلبتم موعدی نو تاسو خلاف وکړه زما د وعدینه دې دې کیسه مراد ده تفسیر سمرقندی عبارت سره ولي کوي فاخلبتم موعدی بترک عبادت الله تعالی چې په دغه لږ وخت کې تاسو بیا د الله تعالی عبادت پرې خې دې او د غیر الله عبادت هم شروع کړې دې فاخلبتم موعدی بعبادت غیر الله تعالی دا الله تعالی عبادت هم پرې خې او د غیر الله عبادت هم شروع کړې دې دا تاسو چلو کو نو قال وسغ عذر خپل بیانې سیوته خودمو خبرې ته وکیده مونږه دا خپل اختیار نه لیکړې مونږه مجبور شوی یو مونږ ته مشر مولوی صاحب خبره کړې ده مونږ دا غې د وجنه دا کار کړی دی نو قال ویل اغي ما اخلفنا خلافنا لیکړې مونږه موعد کا استاد وعدینه چې هغه وعده توحید ده به ملک نه په خپل اختیار سره تفسیر مظهری دغه معنی کړی ده به ملک نه به قدرتنا و اختیارنا زمونږ خپل اختیار او قدرت نه زمونږ وس ختم شوی وو هغه څه شی ولکن حملنا اوزارا من زینه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ولکن حملنا لیکن بوج کله شوی په مونږ باندې بار کله شوی په مونږ باندې اوزارا من زینه القوم هغه گناهونه د خیانت من زینه القوم د وجې د کالو د قوم د فرعون فقذفناها نو اغر دول منگا غی لرا ترجمہ بدا سکوئی بیار پا مطلب پوئی گئی ولیکن حمنا لیکن بوچکرلیشوی پا مونگ بانی چشی اوزارن اغا گناہونا دا خیانت من زینت القوم دا وجی دا کالو دا قوم دا پرعون نا فقذفناها اغر دول منگا غی لرا فکذالک القى السامری او دغسی غردولی اغا کالو لرا سامری نو اغا خود منگا نو القى السامری سامری او تو آچاو نو منگا موتو نو آچاوال دغا مانا دا اس خود اغا یو شیشو کنا سا مطلب دیر دی حاصل دا دی خبری داره حاصل دا دی چی منگا سامری منگ تا بیانو که نو بیان منگ تا داو که وی کل چی دا بنی اسرائیل راتلل دیو هجرت کهو دی دا بنی دا دا فرعونیانو سر زر او سپین زر دیو دا زان سر را وڑیو آغا و تپاتی شویو نو آغای دا زان سر را وڑیو او دا مالی غنیمت دی نو دا غا سامیریو تا دا خبر او کللا وی دا مالی غنیمت نا پیدا خستل خستاز دو پار حلال ندی خان ویسی با مونگ دی سر سچلو کو وی دا سوزاول غواری نو وی تب سچل که تا خوم یو گوڑی را وڑی دی تام پت کرده دی وست پسنگ چل که تب دا خپل سرو دارو دسپین زارو سر بچه که تا چرا وڑی دی وی او گوره او ری بلک دا غیر پار یو قالب و غیره یو شی جوڑ کرده دی وی ها راشی وی غرزا ویزا وی آقا اول چی اوٹ پرچا آقا واچه ولا بس مونگا ما خپل طول کالی را وڑل وی مونگا چی دا خو مونگ دیر گنانگار شوی و آقا را تا بیانو که بده بانی تاس گنانگار شوی بده بانی آقا و گرزاول مونگا مو گرزاول دا غینه سخی جوڑ که مونگتا او سخی که دسی او تشی جوڑ که وی وست رازی وی دیتا عبادت که وی دا وست چی دی دا طریقه را دی وست چی دام نی کرنو خلاصی دل نشی ولیکن حم من لا اوزار من زینت القومی حملنا بار کرلی شوی و بوش کرلی شوی پر منی اوزارن گناهونا دا خیانت من زینت القومی دا وجی دا کالو دا قوم دا پرعون پا قذبنا هنو اغرد و علم گاغی دا رفق ذالک القى سامری نو دا غسی اغرد و علم آغیل رسامری فا اخرج لهم نو جوڑ کداغی دا پارا اخرجا پا مانا دا جوڑ و لسر جسا عجلن سخی جسدن دا یو جوسوا لهم خوار او دا غیر پارا آوازمو دا سی او علیب کلگولی و چاگی با آوازم کاؤ پا قالو نویل دیو قالو نو اویلل دیو نو مخ کی خوچ دی دا طول دا سامیره ملک چی دی دا غی دا غی زکر شوی دی پا اخراج زمیر دا مپرد دی او مخ کی سامیره مزکر شوی دی یوازی نو بیا قالو پا گیر کم دین را غی قالو خو بیا جمع دا نو تاس با وای کنه چی یواز خدا خو غټ مولای سی پکې سامری او دا غي سره بیا نور کسانو متلګلګ بیانونه کړی دي نو قالو سامری او دا سامری سره یو سمل ګریو اغه متدا دعوت ورکړل چې دا کار کوي یواز سامری نو ځکه سی غره جمع استعمال شول هاذا الهکم دا حقدار د بندګۍ ستاسو دی او اله موسی او حقدار د بندګۍ د موسی دی پنسیا دوه معنی ذکر کړی دی مفسرینو دوان معنی تفسیر مدارک ذکر کردی دی دیر بہترین معنی دی زان پاگی وانی پویا کئی پا نسیہ کیا زمیر راجی دی موسیٰ علیہ السلام تا نو تفسیر مدارک کوئی نسیہ موسیٰ رب بہو وی دا خو حق دار دا بندگی دی اس دا سخی چما کم جوڑ که دا حق دار دا بندگی استاسو دی او حق دار دا بندگی دی موسیٰ علیہ السلام دی نو پا نسیہ موسیٰ رب بہو ہونا دیدے کی موسیٰ خپلا غرب پری خودا و ذهب یطلبه عند التور اغتله د رب چره په تور کې ګوري او د غرب خدا دی رب ادا دی خو ساغتر له په تور کې ګوري دا خو لیونه شوی دی تفسیر مدارک دغه معنی کړی دی نو نسیه زمیر راجه دی موسی علی السلام ته دوی معنی تفسیر مدارک کړی دا وای نه دا قول د الله تعالی دی او دا نسیه کې زمیر راجه دی سامری ته دویم قول سره دا قول د چارې د الله تعالی او نسیه کی زمیر راجی دے سامیری تا نو مانا دا شولا فنسیه نسیه مانا دا رچی نسیه سامیریو ربه و ترک ما کان علیه من الایمان نسیه سامیریو ربه سامیری چی دے خپل رب حیر که و ترک ما کان علیه من الایمان زواهری دا منافقو نو اغا ظاهری ایمان ام پس پری خود سامیری چی او دا موسیٰ علیہ السلام باندې ایمان را وړی او منافقتن اسې ځان مؤمن ښکاره کړی او اصل په پټه باندې کافر و هذا الهکم دا حقدار د بندګۍ ستاسو دی و اله موسی او حقدار د بندګۍ د موسی علیہ السلام دی پنسیانو سامری ویل چې موسی علیہ السلام خپل الہ هیر کړی دی او تله دی په تور کې ګوري یا نسیه دا قول د الله تعالی دی هیر کا دی سامری خپل رب لره او هغه ظاهری ایمان یې پرې خو ده الله تعالی وی افلا يرون ايدون پويغي الله يرجع اليهم دي ايات کې اوس الله تعالی ذکر کوي د اولوهیت صفاتونه چې هغه بسخې کې نشته دي الله يرجع اليهم چې داسخې نشي ورګرځولې دي ته قولا جواب د وی خبري جواب ته نشي ورکولې قولا په معنا د جوابن سره دي تفسیر جلالین دغه معنا کړی ولا يملك لهم اختیار نه لري د دې لپاره ضرر نه ضرر لري کول ولا نه پانونه د پیدي ورکولو ولقد قال لهم هارون من قبل دیکھی دا هارون علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ذکر کی پسلور جملو سلور جملے پری کی ذکر کی او یقینا ویل دی تا هارون علیہ السلام من قبل مخکر دینا یا قوم یقوم زما انما فتنتم یقینا تاسو په شرک اوغرد ولای شولای فتنه کی اوغرد ولای شولین په شرک یخته شولای و ان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو رحمان ذات دی فتبعونی نو زما تابعداریو کوي او اطیعوا امری او زما خبر او منی اطاعت او اتباع کی فرق داره فتبعونی دا عمل تابعداری مراد ده و اطیعوا امری د دین مراد اطاعت دی په قول کی نو الاتباع فی العمل والاطاعت فی القول دا فرق دیگر کړه دیم پسرین قالوا اغي طويل لن نبرح عليه عاكفين من به همیشه د رسخی من جواران عاكفين عکوف ولیکيږي یو شی لازم نیول او یو شی ته توجه کول پنیت د عبادت باندې عاكفين من به یو د رسخی من جواران یا عبادت کوونکی حتا يرجع الینا تر دې پوری چې واپس راشي مونږ ته موسی موسی علی السلام راشي نو موږ د رسخی عبادت کوو موسیٰ علیہ السلام خس راغلے دے کنا نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون ما منعکا سسیز منکڑے ویتا از رائی تا ام کل چوری دلتا دیو لراز دلو چی دیو گمراہ شوال اللہ تتبعانی تا زماتا بیداری ولی نکولا زماتا بیداری دیو ولی نکولا اللہ تتبعانی لذی دو معنی من پسرین ذکر کری دی یو معنی کری دا اللہ تتبعانی تا پا ما پسی ولی نرات للی سلوی خوردی شویری یو چیلا ما تیره کری دا نو دا خود سی زیت رسیدل لی چیلی دیو وسا زیت را وستل دا واپس دیر وقت واری خوچ کل تا دا اوری دل چی گمراه شویل سی دا پا ما پسی را غلی بکنه اللہ تتبعانی تا ولی نرات للی پا ما پسی کوهی تور تا ولی نرات للی دویم اللہ تتبعانی تا زماتا بیداری ولی نکولا یعنی تا با دا پا لاس سر منا کری وی لکه سرنګی چې د موسی علی السلام دغه عادت په جن موجنه مو پلاس باندې سموله نو هغه شان دغه کار تاول نه کاو پلاس باندې بری یو سو والی وی یو برابر کړی و دی الله تتبعانی چې پلاس سره دې منه کړی و اف عصیت امری آیتانا فرمانی کړی دا زما د امر نه دی امر نو مراد څه شه دی اغا ذکر شوی دا سوری اعراب یوسل دوسل ویختم آیات کی افا عصیت امری اغسد وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اقدا آیات سرولی کی سورۃ الاعراب یوسل دوسل ویختم آیات موسی علیہ السلام تویل چې ته زما نو رست پادشاه او د قوم اصلاح کوا او د مفسدانو په لار باندې مزه افا عصیت امری نو قال ویل موسی قال ویل هارون علیہ السلام یبن امه اے د مور دویا تاسو ما خبره کړی و چې واسطه ویل د مور ولی ورکړل تر رحم د پار انان کی دای د مور دای اورور وس اعیانی و ده د مور او د پلار د دوانو نو خو لیکن د مور کله ذکر کیږي د تر رحم د پار لا تاخذ بلحیتی منی سا گره زما ولا براسی او نصر زما نو دا هارون علیہ السلام گرم او دا سر ویختان مغټو انی خشیتو یقینا یریدل مزا ان تقولا چ او بو یتا فرقت بین بنی اسرائیل چ دا ډلی جوړی کړی دی په بنی اسرائیل کې ولم ترقب قولی او تا انتظار نه دی کړل لحاظ نه دی کړی زما د خبرې نو ما به دا کار کړی ولم ترقب قولی خو بیا به کما ردی سره جنگ کړی وې نو پا بنی اسرائیل کې وار ډلې پیدا شوی اختلافات دو پیدا شوی چا به زما مندلی وی چا مخالفت کړی وی او تا بیا دا ویل وی چې ولم ترقب قولی تا زما د خبرې لحاظ نه کړی د دیو جنا ما دغه نه کړی څه خبره می نور می سره دی کړی نو هارون علیہ السلام خو تخلاص شو دا هغه خپل خبره وکړه. نو قال ویل موسی علیہ السلام فما خطبک اثر س سبب جوړ شو استاد پارا یا سامری او ای سامریا سامریا د دې کار د پاره استاد سبب جوړ شو. فما خطبک درې سمانه ده ما حملک علی ما صنعت دغه معنی چولی کې اوس په ترجمه وکي صحیح تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ما حملک ما علی ما صنعت تا چې دا کم کار کړی دی ډیر پاره سبب او باعث شې جوړ شو د قمانه ده یې سامری. نو قال هغه ویل بصرتو بما لم یبصرو به پوه شوی و مزه په هغه څه باندې چې نه دي پوه شوي دا خلک په هغې باندې زه پوه شوی یم په هغه څه باندې چې دا خلک په هغې باندې نه و پوه شوي د دې نه مراد څه دی. نو موسی علیه السلام تابعداري کړې وه ده دغسې په وحی باندې دا پوه شوی و فقبضت قبضة من اثر الرسول نراوامي خستلا نق فقبضت قبضة نراوامي خستلا لگا د نقش قدم د پیغمبر نه یعنی لگ وخت می د پیغمبر تابعداری وکړه چې هغه موسی علی السلام دی. فنبذتها نو بیا می وګرځول هغه تابعداری لره هغه پویا او هغه نقش قدم می هغه بیا وګرځو. وکذالک صورت لی نفسی او دغه سیده خبره خیسه کړی د ماته نه پسما الحاصل د دې خبرې د پاره زما د نفس ته خواهش نه علاوه بل هیڅ یو سبب نشته دی او زه هغه سړی وم بصرتو بما لم یبصرو به زه پویا شوی وم په هغه څه باندې چې دا خلک په هغې باندې نه و پویا. نو تاسو ته چې ما د دې ځای پورې دا ویل چې مولی صاحب او شیخ صاحب نو تاسو وایي داسې ګپ لګی ګپ نه وایي زه پویا شوی یم زه د موسی علیه السلام نه به ډیر څه باندې پویا شوی یم په وحی په موسی علیه السلام چې هغې ته کوم معجزات راغلي دي پیغمبر دی د هغې نه ما ډېرې مسلې زده کړې دي زه په هغې به هر څه باندې زه پویا شوی وم. ما لم یبصرو به چې دا نور خلک لا په هغې باندې نه و پویا زه مولی صاحب وم. او قبضت قبضة من اثر الرسول نو مراد سره د دې پیغمبر تابعداري مې وکړله بیا د موسی علیه السلام فنبذتها بس هغه تابعداري او هغه هر څه مې وغورځول دا دې ولې وکړل صورت لی نفسی زمان نه پس ماته دا خبر خیسته کړله بس بل پکې څه سبب د دې لپاره نه و. نو قال وس موسی علیه السلام د ده سره بایکاټ وکړه او ټول بنی اسرائیلو ته ویل چې تاسو به ده سره بایکاټ کوئ که بایکاټ ونه کوي دا رزیل به نورم چیرې خلک په بیدنۍ کې بیا اخته کی بس ده سره بایکاټ وکړي. قال ویل موسی علیه السلام فذهب تلار شه ردی دینه بس ځان له زلری شه په ان لک فی الحیات یقین انصار لپاره په ژوند کې دا وینا ده ان تقولا چې وی بته لا مساسا لاس مه راوړی ماته بس ستا سره چې څوک مخی ده درځین وم بدسې وی چې بس ما سره مه میلاوی لا مساسا ما سره لاس مه لګوی. خو وضاحت چې ذکر کړی دی نو امام قرطبی رحمت الله علیه دا خبره کړی ده قال له موسی فذهب من بیننا زمونږ د خوانه زه بس ته به د بني اسرائیلو په علاقه کې به ته نه اوسیږي ولی په ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس دې څه معنه لا امس طول الحیات فنفاه موسی من قومی موسی علیه السلام هغه خپل قوم نه وشاړه و امر بنی اسرائیل الا یخالطوه ولا یقربوه او موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته حکم وکړه چې دې سره ملاقات نه کوي ولا یکلموه خبرې به مسره نه کوي عقوبه له دردر پر وستا سزا شوله. موسی علیه السلام په سامری باندې دا پابندی ولګوله یو خدا چې خپل کلی او د علاقې نه اوشاړه دویمه خبره هغه باندې دا پابندی ولګوله چې تبا د هیڅ سره بنی اسرائیل سره نه میلاویږي بنی اسرائیل ته ویل چې رده سره ونه میلاویږي او دریمه خبردار چې خبرې به مسره نه کوي در سر پاره د سزا په تور باندې بس دا کار وکړه موسی علیه السلام و ان لک موعدا و یقینا و ان لک و ان لهلاکک او یقینا ستا د هلاکت لپاره موعدا وخت مقرر ته دین مراد څه شه دی و ان لک تفسیر قرطبی وی و ان لعذابک او یقینا ستا د عذاب لپاره موعدا هغه وخت مقرر و هو یوم القیامه مراد دی نو ورځ د قیامت تی مراد ده لن تخلف چې خلاف نشی کېدل استاد اغینه وانظر الی الهک الذی اوغرتا خپل معبود اغیتا زلت علیه عاکفا چې ته هر وخت کې پاغه باندې من جوړ وی عاکفا عقوب د کړو یعنی دغه عبادت وکاو ور نسکور شوی پاغه باندې لنحرقنه خامخا او بسزو مونږه غیدرا ثم لننسفنه بیا خامخا او بن ولو اغیدرا فی الیم په دریاب کې نسبن په نوستلو سره بس موسی علیہ السلام هغه سخې وسوځاو ایره یې کډوله ک او بیا هغه ایره او هغه دوله هغه دریاب ته چې هغه واچولې د شرک اړه به ختمه ویخي مکمل حالات ختم ک انما الهکم الله الذی وس بیان د توحید دی د پاره د هغه چا چې هغه په شرک کې اخته شوی په عبادت تسخیبان انما الهکم الله الذی یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو الله تعالی دی هغه ذات لا اله الا هو چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه وسع کل شیء علما راګر کړی دی هر شی په خپل علم کې د هغه ذات بندګۍ وکړي چې هغه هر شی په خپل علم کې راګر کړی دی کذالک نقص علیک تشجیع ورکول دی په بیان درې مخکو واقعاتو سره کذالک درې سمان ده تفسیر جلالین معنی کړی ده کما قصصنا علیک هذا القصه لکه سرنګ چې ته مونږ دا واقعیا د موسی علی السلام بیان کړله الله تعالی ته تر نور پیغمبران واقعیتم بیان کړی دي کذالک کما قصصنا علیک هذه القصه لکه سرنګ چې ته الله تعالی دا واقعیا بیان کړله نقص علیک بیانو مون پتا باندې من انباء ما قد سبق دا خبرو او دا واقعیات دا هغه چانه چې هغه مخ کې تیر شوی دي نور پیغمبران او دغه قومونه وقد اتیناک و یقینا درکړ دې مونږ ته ته من لدن نه خپل طرف نا ذکرن یاداش ذکرن د دین مراد څه شه دي یاداش قران کریم ته مراد دي تفسیر قرطبی معنی کړی د ذکرن په معنی د شرفن سره دي قران ته شرافت ویلې شوی دي عزت ویلې شوی دي وقد اتیناک و یقینا درکړ دې مونږ ته ته من لدن نه خپل طرف نا ذکرن شرفن عزت او شرافت او احترام دي من اعرض وصلی الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی د پاره د اعراض کون کو د قران کریم نه من اعرض عنه چاچ مخو ګرځاو د قران کریم نه فانه يحمل يوم القيامه یقینا پرته وکړه د قیامت په ورځ باندې ویزرن پیټه د ګنا خالدین پی همیشه وی پاغي کې وسالهم او بد دې لدی د پاره يوم القيامه په ورځ د قیامت باندې حملن لوی بار د غبار د ګنا او بار د تکذیب د قران کریم یوم عین په هپې سوري په کوم ورځ باندې چې پوکې وکړلې شي په شپې لای کې ونحشر المجرمین او راجم وکومنګ مجرمان لره یوم عین په ورځ باندې زرقا خړسترګي زرقن یو معنی کړی دوم په سرینو په معنی د خړسترګي دوی معنی ذکر کړی دوم په سرینو زرقن معنی دار چې تور مخی د قیامت تورت باندې مجرمان تور مخی هغه لدغه شي یا بعض هم په سرینو معنی کړی د زرقن په معنی د لندو سره دی لنده وېدا یا زرقن په معنی د تګی سره چا چې د قران مخالفت کړی دی قیامت کې بچرا پاتې تګی وي ړون وي ونحشر المجرمین او راجم وکومنګا مجرمان لره یوم جن په اورت باندې زرقن خړسترګي تورمخي دغه معنی یتخافتون بینهم پټی پټی خبرې وکړي دی په خپل من کې یتخافتون تفسیر جلالین معنی کړی دی یتسارون دی په پټی پټی خبرې کړي او بل سره الا بستم او دیو با وی با یو بلتا الا بستم نه ایثار شوی تاسو په دنیا کې الا عشرا مگر لس ورځې دا بولی وی دا قیامت دا ورځې د هیبت د وجنه ګډ وډ بشي نو هغه سل کال او پنځوس کال او اتیا کال هغه عمر ته به څه وی چې مونږ یو لس ورځې له تیر کړي نحن اعلم مونږ ډیر زیات ښه پوهیږو بما یقولون په هغه څه باندې چې دوی وایي اذ یقول امثلهم نو او به وایي هوښیار د دیونه طریقتن پرای کې طریقتن پرای کې تفسیر سمرقندی دو معنی کړي دي هغه ولیکئ نو مسله به تاسانه شي امثلهم طریقتن اعدلهم رایا د دیونه چې د رای په اعتبار سره د کم چا رای خوندور د نو هغه به وایي الا بستم الا یوما نه ایثار شوي تاسو په دنیا کې مګر یوه ورځ یو ورځ میلا وخت تیر کړی د ډیر امنه تیر کړی دا بر سر وجنه وای دا به د ډیرې پریشانی او د قیامت د هیبت د وجنه دا خبره وکي اعدلهم رایا تفسیر سمرقندی دوی معنا هغه کړی دا وای اوفاهم عقلا اذ یقول امثلهم او به وای هغه څوک چې د عقل په اعتبار سره هغه پوره ای امثلهم اوفاهم طریقه عقلا کم یو چیز یاد پوره دی په اعتبار د عقل سره نو هغه به وای الا بستم نه ایثار شوی تاسو په دنیا کې الا یوما مگر یو ورځ دای په کې هغه خيار دی هغه دسی وای چې هغه سلو پنځوس کالو اتیا کالو ته هغه سوه یو ورځ ته وای دای هغه خيار دا خبره کوي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. دا هم تعلق ساتی دا تخویف اخروی سرا او پدی کی بیانی کی حال دا میدان محشر دا غرونا غنڈی دا وخت نشی او میدان محشر با یو کولاو میدان شی کولاو میدان بشی او دا ټول مخلوق با اللہ تعالی تا پایی کی ودری. یسالونک تپوس کی دیستانا عن الجبال پوارد غرونا کی چی دا غرونا با پا قیامت کی کنا بیدا. نو جواب وقل توای پیغمبر ینسفوا ربی نسبا وابل وزی دغه غرون لر عرب زمانسبن پالوزول سره فیذروها نو پری بغدی دغه لراقا عن سب صفا یو میدان خویا هموار بس دا یو کولاو هموار میدان شي خویا. دې کې یو مسله زده کړئ چې هغه ډیره زیاته مهمه مسله او ډیره زیاته پیدا برته درکې. قرآن کریم کې په کم ځای کې چې یسالونه ذکر شوی دی یسالونکا تپوس کوي دیستانه نو د هغې په جواب کې فا نه ده راوړلی شوي. یسالونکا تپوس کوي دیستانه نو یسالونکا چې قرآن کې ذکر شوی دی د هغې په جواب کې فا نه ده راوړلی شوي او په دې آیات کې د هغې په جواب کې فا راوړلی شوی دی. یسالونکا عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا دی وجه سره پدی کې حکمت سره نقطه پدی کې سره نو په سرینو لیکری دی پدی کې نقطه داده. اصل کې پدی آیات کې ان شرطیه مراد ده او قرآن کریم کې په کم ځای کې چې دغه ذکر شوی ده یسالونکا نو هغه سوالونه خلکو کړی دي او د هغې جواب بیا راغلی دی او دې ځای کې دا یسالونکه چې دا نو دا سوال شوی نه دی بلکې دا مشروط دی په سوال کولو سره. دې ځای کې اصل کې دا په تپوس شوی نه دی خو دلته کې ان شرطیه مراد دی په دې آیات کې. نو کله چې ان شرطیه راشي د هغې په جزا کې بیا فا راځي که نه نو دې ځای کې اصل عبارت داسې دی یسالونکه د که دا خلک ستانه پوښتنه وکړي عن الجبال د غرونو په باره کې نو بیا جواب داره تپوس یې خو نه دی کړی نه د نبی علیه السلام نه صحابه دا تپوس کړی او نه مشرکانو ته کړی او نه یهودیانو ته دا تپوس کړی او نور ځایونو کې کم ځای کې فا نه ده ذکر شوی هلته کې سوال حقیقتا واقع شوی دی نو فا هلته کې نه ده راوړلی شوی او دې ځای کې په دې سوال کې شرط مراد دی که چرته تپوس څوک وکړي که هغه مسلمان یو که کافر هر څوک شي نو بیا جواب داده نو فا جزایه راوړلی شوی ده ځکه په سوال کې شرط معنا مراد ده او د شرط په جزا کې فا راځي نو دې ځای کې اصل معنا دره یسالونکا اصل لسره که دا خلک ستانه تپوس وکړي په باره د غرونو کې چې په قیامت کې به دا غرونه بیا دغسې وي که نه به وي په میدان محشر کې نو که دیو دا سوال وکړه نو جواب یې بیا داده په قولو ته وایه پیغمبر ینسفها ربی وابل وزی دغه لر رب زما نسفن په الوزولو سره فیذروها پری بږدي دغه ځمکې لره ها ضمیر راجی دی ځمکې ته قاعا صفصفا میدان خویا هموار لا ترا فیها دا قاعا صفصفا څنګه دی لا ترا فیها د تفسیر دی اوس نه به وینې ته په هغې کې عوجن کتوالی ولا امته او نه ډېره کوي عوجن دې ځای کې معنی به کوږوالی نه کوئ دا هر ځای سره مناسب امتا دا دلالت کوي په دې باندې چې عوج دې ځای کې په معنا د لاندې والی سره دی یعنی ښکته ځای به په دې کې نه وي ډوغلې وغیره به کې نه وي ولا امته او نه په دې کې ډېره کوي وي غرونه خو لا پرېږده وړې وړې ډېره کوي به هم په کې وي نه نه یو مجین په دا ورځ باندې یتبعون الداعی روان به دا خلک په بلنې کوونکي بسې لا عوج له نه به یې کوږوالی د دې خلکو لپاره د هغه داعی نه یتبعون الداعی د الداعی نه مراد په دې ځای کې څوک دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي مراد د دې نه اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام تی مراد دی هغې کله چې هغه پوکې وکړي په شپېلۍ کې هغه طرف ته به ټول خلک ور روان شي یوم ایدین پا دا ورز بانی یتبعون الداعی روان بای دا مخلوق دا خلق الداعی پا بلنی که اون که پسی چاگه اسرافیل علیه السلام ده دا غتی مراد ده دویم قول جگر کرده هم پس سرینو دا دین مراد هر امام او هر پیشوا دا خپل قوم تی مراد ده مخ کی ابل اور زویل اشول کنا بی امامہم بی اسم امامہم الدگتا استما ویلیو یوم ندعو کل اناس بی امامہم الدکی میں تبیا حوالم ویلیو امام نہ مراد امام دے دا دنیا اما دعا الى الزلالت پی الدنیا او الى الہدا پی الدنیا نو کچا گمراہی تو سو کرا بالا لے دے خوچ دا مشر دے او یہ دین طرف ترا بالا لے دے چرا دا مشر دے نو دا غم مشر پا آواز بانی باغت آواز وکلے شی دا پلانی افسر دا پلانی مولی سیب دا پلانی امیر سیب او دا پلانی قومدان سیب مرگری چی دے را پاسے نو القرآن یفسر بعضه بعضا دے دے کہ او تا داعی وای آل تا کہ وی ندعو کل اناس بی امامہم آل تا کہ او تا امام بلے دوانا مانی صحیح دی یوم ایزین پدا ورد بانی یتبعون داعی روان بشی دا خلق پاغ بلنی کون کی بسی لا عوج لہو نو کدا اول مانا شی دا اسرافیل علیہ السلام نو بیا دا داعی نا مراد آغا داعی دا آخرت تی مراد دے خواد چی پکے کرد دے پش پیلے کی پا قیامت کی آغا دویم نبخت تی مراد دا او کدا دویم مانا مراد شی کلو اناس بی امامہم نو دا غین مراد آغا امام دا دنیا بیا مراد دے پا دنیا کی چا تابیداری کرد لا عوج له نبی کو گوال دا غی دا پارا تفسیر قرطبی عبارت دی کرے دا غو سرو لکے لا عوج له سمانا دا یتبعون الداعی اتباعا لا عوج له سیدہ نیغ بپسی روانی کو گوگ بنزی دا غینا و خشعت الاسوات للرحمن او چپ بشی آوازونا دا وجی دا یری دا رحمان ذاتنا و خشعت الاسوات للرحمن لخوف الرحمن لخشت الرحمن دا اللہ تعالیٰ دا یری دا وجی نبا آوازونا چپ بشی فلا تسمع ناوری بتا الا ہمسا مگر کشار دخپو ہمس پا عربی کی ولی کی گی دا قدم دا اخستو چی دا کم کشار دی تا ولی کی دویم مانا ذکر کردی دا ہم پس سرینو دا ہمس ولی کی گی پا عربی کی کل چی انسان دا سا اخلی او کی گی دا انسان دا سا دا اخستو آواز دا سینی صرف با دا آوری دا لی کی گی بل آواز بنی دا خلق با دوم را اویری گی پا میدان محشر کی سوک با آواز بمونه کی خبر هم سوک نش کوله او دا الله طرف ته ور رواني الله تعالی دی دغه حالت ته مونږ تاسو باندې احسان کی ټول مؤمنان مسلمانان باندې دی الله تعالی احسان کی یوم ایذین پر عورت باندې لاتن پر شفاعت او پیدا بنور کی سفارش الا من اذن له مگر سفارش د هغه چا چی اجازت کړی یغی تر رحمان ذات یا دویم الا من اذن له مگر سپارش به هغه چا ته پیدا ورکی چی اجازت کړی دا غره پر رحمان ذات نو دو معنی مرته وکړل دوانه صحیح دي کنه مخکې مونږ ویل چې سپارش به هغه څوک کوي چې الله ته وجه ته سپارش وکا یا دا هغه چا لپاره به کیږي چې الله ته اجازت ورکړي الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک مگر د هغه چا چی اجازت وکړي هغه ته رحمان ذات ورضی له قوله او رضاوی الله تعالی دا هغه په وینا باندې ادین مراد څه شه ده ورضی له قوله تفسیر سمرقندی معنی کړی دا رضی له قوله مراد دینه اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله په دنیا ادین مراد دار چې کلمه د اسلام ویلې په دنیا کې په اخلاص قلب سره اذا قال باخلاص القلب لا اله الا الله په دنیا چ لا اله الا الله وہی پ دنیا کی پ اخلاص د زل باندے و رضی له قولا نو اللہ راضی دے ددنا پ وینا باندے پ وینا د کلمت پ کلمت طیبی پ وینا باندے اللہ تعالی دن راضی دے الحاصل شفاعت بسو کئی موحدہ شفاعت بر چار پار کی گی د موحد د پارا کله بکی گی بعد اذنہ د اللہ تعالی د اجازت نو رست بکی بس د غدری خبر شولی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم خبردار دی اللہ تعالی پغه حالات بانی چر دیونه مخ کی دی و ما خلفهم او اغل سره چی ورست دی دیونه ما بین ایدیهم و ما خلفهم د دین مراد څه شه پوی دی اللہ تعالی په اغه حالات بانی چر دیونه وړاند دی و ما خلفهم او اغه حالات چی ورست دی دیونه تفسیر بیزاوی تور شه وسغر تلند خبر کای لندر تخلاصی وینا وقت دے سبق ہم دیر دے نو ما بین ایدیہم ما تقدم من الاحوال تو دین مراد چی مخکینی سمر حالات تیر شوی دی اللہ تعالی پاغی بنی عالم دے وما خلفهم ما بعدهم مما یستقبلونه راتلون کی سمر حالات دی اللہ تعالی پاغی بنی پوئی گی سمر حالات چی مخکی تیر شوی دی اللہ پاغی بنی عالم دے وما خلفهم وما بعدهم مما يستقبلونه راتلون کی حالات من اللہ تعالی پوئے الحاصل اللہ تعالی عالم دے پما کانو پما یکون باندے تیر شوی حالات اور راتلون کی حالات دا صرف اللہ تعالی تمعلوم دی بس ولا يحيطون به علما او نشرا گرول دیو به دغه حالات لر علما پخپل علم کی ولا يحيطون او نشرا گرول د مخلوقات به دغه حالات مخکینو رستنو لر علما پخپل علم کی مخلوق دانش کوله وعنت الوجوه للحي القيوم او عاجز بشی عاجز بوکی مخونا للحي القيوم اغزات تجاجوندے د القيوم او نظام چلون کی دا عالم دے اگی تو دا ٹول مخونا اغبوتا عاجزش یو قولم پسرین دارے چی دا وجوہ نو مراد مخونا و تندی تی مراد دی اللہ تعالیٰ تو عاجزیو کی دا یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود و هم سالمون فلا یستطیعون وقد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون نو وعنت الوجوہ للحی القیوم او عاجز بشی مخونا یا تندی او مخونه الله تعالی هغه ذات چې هغه ژوند دی او نظام چلوونکی د عالم دی دوی معنی ذکر کړی دی په سرینو ال وجوه نو مراد چره ز وجاهتین تی مراد دی هغه خلق چې هغه مخاوریس خلق دی لوی لوی خلق دی لوی لوی فرعونیان دی سرغنه خلق دی هغه په دنیا کې خود چا خبر نه مني او قیامت کې الله تعالی تعجزی او کی هغه لوی لوی خلق تی مراد دی ال وجوه للحی اغا ذات چاگا ہمیشہ جواندے دے القیوم اغا نظام چلاؤن کے دا عالم دے الحیو مخی میرتا غالبان دے وزی پاویلی وقت دیر تیر شوی دے یوزل بیرتا بیاوی اما کچاز دک للا خکنا سیم سابق ختمی دو والا دے الحیو یو مریض دے اور دیر مریض دے اغا نخکی گی دیر روپای دے نا پیو لگی دلی زر کارتا دورا دی دو زلا دری زلا ہر سو دلی چی دماولی شی یا حیو جل جلالہ یا حیو جل جلالہ او د سو ک دو رکات منځوکا مریض خواته کینا او دا زر کرته وایا یا حیو جل جلالہ زر کرته رشدا وایا بیا دعا وک او دمه کپی او بول پم دم کا الله تعالی به روغ رمټ کی خدای یمی دا کامل ایمان صحیح ایمان او صحیح عقیده غواړي بس شدا دی وکړه الله تعالی دل درکې الحیو صح مریض دی او زر کرته بیا کتا یو دل دم ولې شک لس دل دم ولې شی شل دل دم ولې شی پورس کې یو ځل شي دو ځل شي یا مریض دی هغه ځان له دومره مریض نه لري چې اوس خبرې نشي کولای بيخي بس ځان له پخپله او توې نور اسیم د دیاړی مزدورۍ نه خدا وظیفه کوا د تسپید یو لس کرته سل کرته دا وایا زر کرته او ځان له پیوبم دموا بس دغه القیوم الله تعالی هغه نظام چلون کې د عالم دی دے کہ میرے تم مخی وزیفہ ویلے خوبیانو دا پارمی توزیفہ ویلے چالا چھ دیر جات خوب وردی استر گئے بیخی نگاڑی اگا دے وی علیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگا دے دی ذکرو کی علیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ناگا خوب چرے اگا بیل دریشی چالا خوب وردی دا وزیفہ کوئی درس تا سوچ مکوئی خدا گا کوئی بیا بی دا گا ایخ شئے وقد خاب من حمل ظلما او یقینا نا امید ده تفسیر جلالین معنی کړی ده وقد خاب وقد خسر یقینا توانی ده اغه څوک حمل ظلما چوچت کړی ده اغه ظلم په خپل ځان باندې په شرک کول سره ظلم نو مراد څه شری شرک کول تی مراد دی وقد خاب من حمل ظلما من حمل ظلما یعنی شرکن چا چې د شرک د کولو ګناه او هغه پیټه په ځان باندې بوج کړی دی پس هغه تاوانی دی خواب په معنا د خسیره سره نا امید دی یعنی تاوانی دی او مې عمل من الصالحات بشارت دی او چا چې عمل کړی دی او چا چې عمل کړی نیک عمل او هو مؤمن او دی موحد دی فلا يخاف ظلما نه به یریږي د زیاتی کولو نه په سیئاتو کې ولا هضما او نه د کمی نه په ثواب کې تفسیر جلالین معنی کړی دا عبارت تولی کئی لن عبارت دے لا یخاف ظلمن بی زیادتین پی سیئاتی دا دی سوک نی ریگی چا اللہ تعالی و ما سر زیادتی ہو کی ما گناہ ندہ کردی و اللہ پا ما پسی وی دا سنش کہہ رہے پلا یخاف ظلمن بی زیادتین پی سیئاتی ولا حزمن او ندہ کمی بی نقص من حسناتی او کسوک نیکیو کنو اغد دا نی ریگی چا اللہ نبیر شی لا یزل ربی ولا ینسا اللہ نہ خطا کی گی اور نہ پا اللہ تعالیٰ بنی ہیر راضی ولا حزمن بنقص من حسناتی تفسیر جلالین دا منع کرد ترغیب دے قرآن کریم تا وکذالک انزلنا هو دغه سنازل کړه دې مونږه دا قران دغه سنازل کړه دې مونږه دا کتاب قرانن قران دې عربین په واضح جواب کې دې قران دې د لوستلو والا کتاب دې یا مزامین پدې کې جمع شوی دې وصرفنا فيه من الوعيد او قسمه قسم بیان کړی دی په دې کې مونږه عذابون لعلهم يتقون دره پاره چې دا خلق بچی د عذاب د الله تعالی نه یا شرک نه ځان بچ کی او یحدث لهم ذکرا او یا پیدا کی دا قران کریم لهم دیو د پاره ذکرن یحدث دا ضمیر چا تراجه تفسیر مدارک دو معنی کړی یحدث الوعید الله تعالی دا وعیدات د دې لپاره بیانې چې دا وعیدات خلق لا نصیحت پیدا کی یحدثو الوعید ضمیر هغه تراجره دویم معنی ذکر کړی دا مدارک هغه یحدثو القرآن چې دا قرآن پیدا کی بده خلکو کې ذکرن څه معنی ده دو معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک یو معنی کړی دی ذکرن په معنی د عزتن سر ده یعنی نصیحت چې دا وعیدونه او دا قرآن درې خلکو لپاره نصیحت شي دویم معنی ذکرن په معنی د شرف انصر ده ډیر لپاره چې دا قران دی خلکو کې شرافت او عزت پیدا کی نو قران د څه کتاب دی د عزت او د احترام کتاب دی که څوک دا غواړي چې زما قدر او احترام پیدا شي د الله په نسبت باندې د نیکانو په نسبت باندې د مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې زما قدر او احترام پیدا شي نو ذکرن شرفن تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده فتعال الله الملك الحق نو الله تعالی اوچت دی الملک پر بادشاہ دی الحق حق دی لا تجعل بالقران او تعلیم کو په قران سره من قبل ان يقضى اليك وحيه مخکر دینا چې پوره شي تا ته وحی دی او قل اوایا ربي اے رب زما زیدنی علم زیات کا زما علم لره لا تعجل پدې کې الله تعالی ذکر کوي ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دو معنی ذکر کړی دی په سرینو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د امام مجاهد په حواله باندې یو معنی دا ده وای کله چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام قران وحی راوړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ول ډیر زیات تکلیف وو جبرئیل علیہ السلام به ویل نبی علیہ السلام به سره ویل نو الله تعالی او ته دا ادب راولېږ د قران په باره کې ادب دا دی چې تا ته استاد خبره وکړي دا غې نه ورستو بیا ځان لیات کا نو داسې مه کوه چې جبرئیل علیہ السلام یې تا ته وایي او ته یو سره سیده وی نو بیا ور باندې خبط او ګډوډوالی ښه راځي نو ولا تعجل بالقران تادی مه کوه په قران باندې من قبل ان یقضى الیک وحیه مخکر دینه چې پوره شي تا ته وحی داغي نو چې یو آیات راوړي یا دو آیاتونه یا یو سورت راوړي نو ته ته غوږ کې د صحیح غوږو ته کېده نو کله چې هغه پوره کی داغې نه وروسته بیا ته وایه سره د دو استاد سره یې سیده مه وایه په دې کې نو بیا ګډوډوالی راځي یو معنا دا سر دویم معنا ذکر کړی دی په سرینو وای دویم ادب څوک چې د قران کریم په مراد او په مطلب باندې پوره پوی نه نو ولا تعجل بالقران معنا دا چې تادیم کوه په بیانولو د قران کریم کې من قبل ان يقضى اليك وحي مخکر دینه چې پوره شي تا ته تفسیر او وضاحت دغه پوی داغي د معنا نو قران اله بیان کړي چې په خپل پوی شي کنه اول دې پیزان پوی کړه نه دی او ګډي وړي خلکو ته وي نو تب گڑی وڑی وی بیا بیا غبلم گڑی وڑی وی دغسی بزی دغسی بزی دیکھ خو بیا تسلسل دے کرن بس بیا روان بی دا غیر متناہی سلسلی بس ما تز ما استاز دغسی ویل اغوی ما تا غبل بم دغسی وی بل بم دغسی وی نو من قبل ای یقضا الیک وحی یهود مراد درین تفسیر مانا او پهم تی مراد دے او لا تعجل بالقرآن یعنی تادی پی مکاو پا بیان اولو دا دی قرآن کریم ماندی مې بیانو کن پلال پې نه پوهېږي نو مې بیانو چې خلک گمراه نه کی یو مسله ته نه ده معلوم بس مې بیانو څوک دنه دی یو مسلې پوښتنه وکي وای زه به وګورم داسې ته وای دی که سبدیت نشته رېکن او کدا هغه دومره تعدی نو تویر بل شانه ته پوسو که زه رته نشم ویلل بس ته بل شانه ته پوسو که خیر ولا تعجل بالقران او تعدی مکو په بیانولو په د قران کریم باندې من قبل ان یقضى الیک وحی مخکر دینه چې پوره شي تا ته وحی تفسیر او په همداغي چې نه یې پوهې شو نه بل ته مو بیانو دیو جن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کړی دی باب العلم قبل القول والعمل اول ځان پوهه کول دی بیا بل ته ورستو وینا ده او بیا ورستو په هغه باندې عمل کول دی وقر ربي زدني علما واش يا رب زما علم زما زياد کي دا دويم ادب الله تعالی ذکر کي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وي نو چې پیغمبر د زیادت د علم محتاج دي نو مونږ او تاسو ټولو ته محتاج یو. وقل رب زدنی علما. الله تعالی مونږ ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره علما دي څومره طالب العلمان دي طالبات دي الله تعالی ته مونږ په خپل دین باندې پوه کا، الله مونږ پر خپل کتاب باندې پوه کا، الله تعالی مونږ نه پوهیږو الله تعالی ته پی مونږ پوه کا. الله تعالی کوم خطایان چې رانه پکې کیږي الله تعالی هغه به زمونږ د بې علمۍ وجهي الله تعالی زمونږ نه خطایانې لرې کا، که هغه په تفسیر کې دي که هغه په الفاظو کې دي که هغه په معنا کې ده الله تعالی ستاره کتاب دی، ډېر علمونه دي ډېر حکمتونه دي الله تعالی مونږ په هغې باندې نه پوهیږو الله ته پی مونږ ټول مؤمنان مسلمانان پوه کا. وقل رب زدنی علما. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. واقعا د ادم علیه الصلاه والسلام او دا واقعا مخکې قران کریم کې بار بار سوره البقره کې دغسې سوره الاعراب کې سوره الهجر کې او سوره کهف کې بیان شوی سلور کرت دا مخکې بیان شوی دا پنځم کرت دی. ولقد عهدنا الى ادم او یقینا حکم کړو مونږه ادم علیه السلام ته عهدنا رسمانه ده مبصرینو معنا کړی دا ولقد عهدنا الی آدم امرنا آدم بترکی اکل شجرتی او یقینا حکم کړی مونږه آدم علیه السلام ته په ترک د اکل د شجرې باندې. الله تعالی ته اول دا خبره کړی ولا تقرب هذه شجره الی آدم من قبل دا من قبل نو مراد څه دی؟ یو معنا تفسیر سمرقندی کړی دا وای زیر ته آسان وي من قبلو یعنی قبل محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نا مخ کیو من قبلو. دوی معنا امام قرطبی کړی دا لکه دا نبی علیہ السلام وای داغه خوډر فرق دی دا خبر چاته معلوم دا خوسانه ترجمه ده خو لکه بل معنا گزارب کې وکوي امام قرطبی وای زبرته وکم ولقد عهدنا یقینا حکم کړی مونږه آدم علیه السلام ته په ترک د عقل د شجرې باندې من قبلو قبل ایاکل من الشجره ونی تا د نږدې کېدلو نه مخکې الله تعالی او ته اول دا ویلو چې دا ونه به نه خورې خوراک به د هغې نه نه کې من قبل ایاکل شجره د شجرې ته د نږدې کېدلو نه مخکې او ته اول دا ویلو چې نه به نږدې کېږي وته نو دا اوس ډېره ښکلې معنی شوله ډېر صحیح ترجمه شوله ده بهترینه خبره ده نو دې کې هغې ته اشاره شوله چې الله تعالی اول خلق خبرې خامخه نو من قبل ایاکل شجره پنسیا نو هیر شوله د هغې نه خبره ولم نجد له عزما او نو موندلې مونږه د آدم علیه السلام د پاره عزما قصد ګنا کولو قصد ګنا کولو ګنا یې نه ده کړی که نه هلته کې مخکې تاسو ته ما ویلي وو پتکون من الظالمین معنی داره چې شی به تاسو د خپلې حصې د کمونکو نه خپله حصه به د جنت کمه کوي سره بس دویمه داره چې هلته کې تاسو ته ما حوالې ویلې وي ولا تقرب هذه شجره عمدا عمدن او قصدن به ورته نه نږدې کیږي نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې قصدن ورته نه دی نږدې شوی نو چا ویلی دی چې ګناه یې کړی ده نو خطا دي ګډې وړې وایي وایذ قلنا للملائکه او کله چې ویل مونږه ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ آدم علیه السلام ته په سجدو نه سجده وکړل هغې الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړله ابا انکار یې وکړ وقلنا نو مونږ ویل یا آدم ای آدم علیه السلام ان هذا عدو لک دا ستا دشمن دی ولې زوجک او ستا ربی بی دشمن دی فلا یخرجنکما من الجنت نو ودی نه باسي تاسو دواړه دره د جنت نه په تشقا دا د ماخوذ د شقاوت نه نه دی بلکې دا ماخوذ د مشقت نه پتشقا په تکلیف کې او پری وځي پتشقا په تکلیف کې او پری وځي دا ماخوذ د مشقت نه نه د شقاوت نه نو دین مراد څه شری د دنیا تکالیف دی ان لکا یقینا ستاره پارا د ان لکا یقینا ستاره پارا الله تجوعا چې تو نه وږی کیږي پیه په دای کې ولا تعالی نو بربندېږي نو سوال داره چې آدم علیه السلام خو باغی کې بربند شوی دی نو دې کې سره چې یو ټکی ونه وای بس د قحل لې بیانو د غی اعتراضات او سوالات درمن بیا راځي ان لکا یقینا ستاره پارا مخکې د منلو د وسوسې د ابلیس نه الله تجوع فیها نه به ته وږی کیږي باغی کې ونه بربندېږي ستا د پاره دا نعمتونه دي خو کله مخکې ر دې نه چې ته دا اله دي چې ته د شیطان د وسوسې تابعداري ونه کې د شیطان وسوسه ونه منې نو که ودې منله نو بیا به درباندې ولګم راځي او بیا بربندېږي هم نو بیا خو هغه بربنډوالی راغلی دا کله دا بعد وروستو د وسوسې د منلو نه دا راغلی دی او الله تعالی چې دا له وس کړی دی نو دا په کم وخت کې دی چې کله دې وسوسه نه یې منلې نو بس خبره خلاصه شوله ان لکا یقینا ستا لپاره دا نعمتونه دي مخکې د منلو د وسوسې د ابلیس نه الله ته جوع پیه چې ته به نه وږی کیږي په دې کې ولا تعرا او نه بربنډیږي وانک لا تزمو فیها او ته به نه تږی کیږي په دې کې ولا تزها او نه بری ګرمي کیږي بس جنت دې مزید څلور نعمتونه الله تعالی ذکر کړی په وسوسه الیه شیطان وسوسه لمسه وکړه له هغې ته شیطان قال نو وویل دا تفسیر دی لپاره دغه لمسی او دغه وسوسې دپاره یا آدم اے آدم هل ادلک ای زه ونښیم تا ته علی شجرة الخلد هغه ونه د همیشوالي و ملک لا یبلا او د هغې بادشاهۍ چې هغه ونه زړیږي په دوو طریقو باندې ورته وسوسه واچوله یو دا دی چې د دې ونې په خوراک سره همیشوالی حاصلیږي مرګ برباندې نه راځي او دویم دار چې تا بادشاہ سي پاغي باندې پناهي ناراضي بس دغه خبره ته وکړل او دې دې کې بیا نورې خبرې اوس نشته لري ځکه قران دې کان تستمل چې یو دې کې ته ټوله خبره نه خلاصه یې زه په زیر طبيع در یادې ذکر اندې ده دا د یاداش کتاب دې در یادې ده طبيع په ول ځکه وقاسمهما اني لكم مال من الناسحين او ال دې کې تاسو ته ما ویلو دا آدم علیه السلام دا یقین چې په الله تعالی باندې وسوک په دروغ باندې قسم نه کوي نو ځکه دا خبره ومنل بیا په اکلانو دوانو خوراکو کا منها دا غونې نه په عبادت لو ما سواتهما نو ښکاره شو هغې ته عورتونه د هغې وتفقا او شروع شو هر یو یخصفانې علیهما چې هر یو لګولی په خپل ځان باندې می ورق الجنه د پاڼو د هغه جنت نه هلته کې مې ته عبارت ویلی د تفسیر جلالین لیستطیرا به د جنت د ونو پاڼې په ځان باندې لګولې چې ځان پټ کړي په هغې باندې او بیا مې ورته ویل چې دې کې بېزتي نه ده شوې هلته کې مې ته نحوي هغه قاعده مې ته ویلې وه جمع چې په مقابله د جمع کې راشي تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي دغسې تثنیه چې په مقابله تثنیه کې راشي تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي مثال مې ورته ویلی په نحو کې وي ارکبو جمیعا نو ارکبو هم جمع ده جمیعا بیا ذکر شوی دی نو معنه دا شوله چې ارکبو سواره شی هر یو په خپله سورلۍ باندې هسې نه چې سل کسان په اوښ باندې سواره شوي او پرې ځمکه مرنه ایستلی دغه معنی ده نو دې کې معنی عبادت لهما سواتهما توفقا یخصفان علیهما نو دا ټول چیرې دا تثنیه ده نو یو یو تی مراد دی وعصا آدم ربه او خلاف وکړه آدم علیه السلام د خپل رب نه فغوا نو خپل مراد ته ونه رسیده فغوا نامراده شو د نعمتونو د جنت نه دا معنی به کوي دې ته ترجمې ته به ډیر زیات خیال وساتئ دې ده کې دغه لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه یو خبره دا لیکلی ده وایي د هیچا دپاره دا جایز نه دي چې د آدم علیه الصلوۃ والسلام په باره کې په طریقې د اخبار مستقل سره دا جمله استعمال کی دا پابندی ده مکمل بغیر د تلاوت د قرآن کریم نه د هیچا دپاره دا جایز نه دي چې د آدم علیه السلام په باره کې دا جمله استعمال کی د قرآن د تلاوت نه بغیر دا نشي ویللی چې عصا آدم ربه فغوا دا نشي ویللی امام قرطبی دا پابندي لګوله او دویمه خبره هغه دا کړې ده چې وایي هیچ چاله دا جایز نه دي چې هغه داسې وایي چې آدم علیه السلام عاصوي یا غاوی دی یو خو دا الفاظ هم نشي ویلی د قرآن د تلاوت نه علاوه دویم دا ټکی نشي ویلی د آدم علیه السلام په باره کې چې هغه عاصوي دی او یا غاوی دی دا ټکی به نشي ویللی نو دې ده کې عصا آدم ربه خلافک آدم علیه الصلوۃ والسلام د خپل رب نه فغوه تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه ترجمه کړی دا غا عبارت ته ولیکي غوا خابا من نعیم الجنت نا مراد شو محروم شو د جنت د نعمتونو نه دې دې کې دا معنی مراد ده خابا من نعیم الجنت امام راضی تفسیر کبیر کې دا معنی کړی غرایب تفسیر هم دا معنی کړی دا غوی خابا دا غوا په معنی د خابا سره ده نا مراد شو په خپل مراد کې هغه ځای ته ونه رسیده بلکې د جنت نه راکوز شو ثم اجتباه ربه بیا غوره کړه هغه لره رب د هغه په تاب علیه رحمتونه راوګرځول په هغه باندې وهدا وهدا او کلک یې کړه وهدا معنی دره چې هداه الی المداومت علی توبتی بیا یې په هغه توبه باندې همیشه لپاره ټینګ پاتې کړه ثم هدا بیا ورته هدایت وکړه نو خبره مې ته وکړله ځان پرې پوه کړئ هدایت په مقابله د زلالت کې نه دی چې هغه گمراه شوی دی هداه څه معنی ده هداه الی المداومت علی التوبت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین هغه الفاظ ویل او تاسو ته مویل دغه الفاظ میرې دي په تور د عاجزۍ باندې، ځکه چې حسنات الابرار سیئات المقربین، او هلته کې مې ته یو بله معنا کړې و، علم تغفر لنا که ته پرده روانه چې په مونږ باندې، نو غفر ویله کې اصل کې پردې راچولو ته. نو وهداه الی المداومت علی التوبه، تفسیر جلالین دغه معنا کړې، تفسیر بیضاوی ډیره بهترینه معنا کړې ده. هغه وایي دو معنی دي، وهدا او الله تعالی هدا هدایت او کاغه ته سمانا ده، هدا الی الثبات علی التوبه، په دغه توبه باندې الله تعالی او ته بیا دوام او استقامت ورکه. دویم وهدا التثبت باسباب العصمت، راتلون کې وخت کې الله تعالی اسباب او د عصمت باندې، هغه اسباب چې هغه انسان د ګناه نه بچ کی، پاغه باندې بیا کلک پاتې ک. نو دې کې هدایت مقابل د ضلالت نه لري، بلکې مراد ته استقامت پاغه توبې باندې ټینګ پاتې کیدل. یا تفسیر بیضاوی دغه عبارت ډیر عجیبه ده، هغه وی هدا معنی سره ده، هدا یعنی ات هدا معنی دار چې الثبات باسباب العصمت، مراد درې نه سده اگه اسباب چی اگه ده گناه ده بچکی دلو ده پار اسباب دی، نو پاگه وانی بیا الله ټینګ پا دی کتر مرگ پوری، لکه بیا داسی او کارونو شو چی گناه تی وشی، دا اگه ده توبی نورست بیا مکمل تر مرگ پوری پا اسباب و ده عصمت بانی الله تعالی ټینګ پا دی که گناه تی نده شوی بالکل ده غمالا. ثم هادا او بیا الله تعالی کلک قال اوپرمیل الله تعالی احبطا منها کل شی تاسو دوان را دغه زینه جميعا ټول، بعضکم بعض تاسو نه علی بعض ان بعض نور دو پر عدون دشمنان دی، فاما یاتینکم منی دا بعضکم لبعض خطاب چاترینو ته سورۃ البقره کې ته دو تفسیرونه کړیو، فاما یاتینکم نو کراغه تاسو ته منی زماره طرف نه هدن هدایت، فمن تبع فمن تبع هدایا نو چا چې تابعداري وکړه د هدایت د ما فلا یذل نو نبا بلاری کیگی ولا یشقا. تفسیر جلالین ډیر بهترین خبره کړی ده، لا یذل وی لگی د دنیا سره، ولا یشقا دا لگی د آخرت سره، فلا یذل نبا بلاری کیگی گم نبا گمراه کیگی په دنیا کې، ولا یشقا او نبا بدبخت کیگی نبا محروم کیگی د رحمت د الله تعالی نه په آخرت کې. نو لا یذل د دنیا سره لگی، ولا یشقا د آخرت سره لگی. ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخ وړاو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویب، هغه چاته چې هغه د الله تعالی د کتاب د قران کریم نه اعراض کوي هغه ته الله تعالی یې ذکر کوي. ومن اعرض او چا چې مخ وړو عن ذکر دی یاداش زمانه، تفسیر قرطبی معنی کوي ولي کوي وسغه پورا د ستاسو لپاره هغه باندې د پاسه یو بل خبره نه خي. هغه من اعرض عن ذکر چا چې مخ وړو زمانه د یاداش نه، عن دینی یومانه، دویم عن ذکر عن تلاوت کتابی والعمل بما پی، یو دا چی چا اعراض وکا عن ذکر عن دینی و تلاوت کتابی والعمل بما پی، چا چی مخوالا و دا قرآن دا تکی پکی زکا وی چی دیر خلق بخدسی وی چی زخو دا قرآن درست کی نما او زخو قرآن راخلم تلاوت کوم، یوازی تلاوت د قرآن نه دی، تلاوت بم کې ول عمل بما پی او په قرآن کې کوم احکامات دی پاغه باندې به عمل کې، دا د عمل کتاب دی، عمل لپاره الله تعالی لګلی دی. و من اعرض او چا چې مخ وړو عن ذکری زما د دین نه، یا عن ذکری زما د یاداش نه چې هغه قرآن کریم دی د هغې د تلاوت نه، ول عمل بما پیه، امام قرطبی فإن له معيشة ضنكا يقينا يبدا غد فارجون تن، ونحشره يوم القيامة وراجم بكورا پرت بكمون غدر د قیامت پورت بانی اعمال. نو قال دی بوئی ربی ارب زما لما حشرتنی اعما ولد ذا را پرت کلماڑن، وقد كنت بصيرا وحال دار چیز وملدن کے دڑن، مراد مفسرین لکری دی دو معنی، یاڑن والے حقیقتا تی مراد دی حقیقتا رن برا پرت شیدا، سوری بنی اسرائیل کی دا ویلی شیو و نبی و تولی کی، نو یاد لنوالی نمراد حقیقتن لنوالی دی، و نخشروه یوم القیامت عمیان سمن و عمیان و پا علا وجوههم، سوری بنی اسرائیل کی دیر شیو دی اللہ تعالی ویرا پورد کی مخونو باننی کانا لاند، سوری بنی اسرائیل پینز نوی کی اغیر ذکر شیو. دوی معنا علما ذکر کړی دی چې دړون نه مراد پرې دی کې بی دلیل سړی تی مراد دی، بی دلیل سړی بسویر هغه چاته وای چې دغه سره دلیلی، او لون هغه چاته وای چې دغه سره دلیل موجود نه ای. نو د جنت د تللو په پوری سرات باندې د پوری وتلو د پاره د غیر دلیل نشته، ټیکټ سره د جنت نشته لنډه ده، دا جنت ٹکٹ سے دے اگر قرآن دے دیتا اللہ تعالیٰ تذکرہ ویلی دا کلا انہا تذکرہ پاکستان کیو تا پا دا غوی پاسپورٹ واشنخ دکارو تا وی او پا افغانستان کی اگر دا تذکرہ وی دا تذکرہ دا قرآن تذکرہ تا ولی وی چی دار سرنی پا یو پاٹک بانیم بیانشیت للی دا زنکدن پاٹک دے دا غسی دا قبر پاٹک دے دا میدان محشر دے پولیس رات دے دا تذکرہ دا کنا او تذکرہ دا دارت دا اللہ تعالی حکامات در یادی تذکرہ یاد اون کیسیز دے ونخشرہو راپورت بکمونگ دلار دا قیامت پورت بانی اعمالون بی حقیقتن او یا بی دلیل بی نو قالا او بوی دے انسان ربی ارب زمالی محشرتنی ولی دا راپورت کلمزا اعمالون وقد کنتو بسویر و حالدار چیز لیدون کیو ما نو قالا او بوی اللہ تعالی کزالی کاتت کا آیاتونا دغ سراغلی اتا تا آیاتونا دمونگا فنسیتا نو تا پریخو دلیو اغیل را دا معنی ولی کوا ذکر ډیر خلق بدا سی یاغی تب قرآن هم یادی پاغی باندې به عمل نه کړي نو تفسیر جلالین معنا کړي د نسیتا ها معنا ترکتا هغه د پریخ یو پاغی باندې عمل نه وکړي وکذالک الیوم تنسا او دغسی پری بخودل شي کذالک الیوم دغ رنگی نن تنسا پری بخودل شي ته درې سمانه ده تنسا تترکو پیناری تفسیر جلالین وای تا د الله تعالی کتاب په دنیا کې پری خودل یو نو الله تعالی به ته وای چې دغسی تو با پا آخرت کی اس پر جہنم کی اوپری خودلیشی تو ترکو پی ناری تو اوپری خودلیشی پا اور دا جہنم کی وکذالک الیوم تنسا تو ترکو پی نار وکذالک نجزی او دغسی سزا ورکو منگینی جہنم تے بوزو وسا تعمیم اللہ تعالی ذکر کیا دا ہر مشرک دا پارم دغسی سزا دا وکذالک او دغسی سزا منگا ورکو منصر پا آغا سوکت چاگا تجاوز کردی دا حدود شرعیونا اللہ اسرفا بشرکی اسراف کړه د حدود شرعیونه تیر شوه دی په شرک کول سره ولم یؤمن بیاات ربه او ایمان نه راوړې په یاتون در باندې ول عذاب الاخرت یو خامخ عذاب د اخرت اشد او غسخ دی او اب قوامین شدي ته جهنم عذاب چې هغه به همیشه دی او ډیر سخ عذاب دی افلم یهدی لهم کما اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم دی آیات کې الله تعالی تخویف دنیوی ذکر کړي دے خلق لدا پا کار دی چی دا او گوری دا اغا خلق آبادو تا او گوری چی اغا اللہ تعالی توا کردی دیو دا اغی پا زیونو مانی گردی نو دیر خلق و اللہ تعالی توا کردی دا اغی ند عبرت واخلی دا اغا پا وجیان و پولیس چی با دیر اوڈونو مانی گردی نو اغا دا استشهادیان و دا پیدایان و اغا دماکو تا دی او گوری اغا بارو دا چی اغی روغ روغ مرکزون الوزولی دی اغی تا دی او گوری کنوست افلم یهدی لهم افلم یتبین لعقولهم مخکې مې ورته دې خبره کړې وه حوالې مې درته ویلې آیا ولې نه ده ښکاره شوې دیو ته کم اهلکنا څومره ډېر هلاک کړي دي مونږه قبل او مخکې له دېنه من القرون د پیړونه نه قومونو نه یمشونه فی مساکنهم چې دی ګرځي راګرځي د هغې په کورونو کې د هغې د اوسېدلو په ځایونو کې ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات خامخا ډېرې نښې دي لأولی النهى د عقلون والو دپاره چا کی چا عقلی نو اگر پدا کی سوچو پی کرو کی ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی دی آیات په معنا او په مطلب باندې بزن خو یکي ولولا کلمتون سبقت دی کی سوال دی او دا غی جواب دی اللہ تعالی دی خلق ل عذاب ولین ور کی دی خلق ل اللہ تعالی عذاب ولین ور کی زرا نو اللہ تعالیٰ دا غی خبری جواب ذکر کئی حاصل دا جواب ولولا کلمتون کچرت نوے پیسلا سبقت چی اغا مخ کی شویدہ من ربی کا استاد رب دا طرفنا کم پیسلا شویدہ یو ٹکے اولی کئی بس آیات دا حل شو ولولا کلمتون سبقت من ربی کا فی تاخیر العذاب عن هؤلاء الکفار کچرت دا اللہ دا طرفنا دا پیسلا دا مخ کی نوے شوی پا تاخیر دا عذاب کی عن هؤلاء الکفار التفسیر الوسیط دا ذکر کړی ولولا کلمتون کچرتنه وې فیصله سبقت مخ کې شوی من ربک استاد رب د طرفنا هغه فیصله سره په تاخير العذاب عن هؤلاء الكفار نو لکان لزاما وسبا لازم شوی او د دیو سره د عذاب د الله تعالی جوښ شوی او د دیو سره د عذاب وسمانه ده تفسیر جلالین وې لکان لزامن په دنیا لازم لهم په دنیا په دنیا کې به اوس دیو تباشي وې و اجل مسمى ولولا اجل مسمى او یا کچرت نوې مقرر شوی د دیو د پاره عذاب د دیر پاره نوې مقرر شوی غنیټه مقرره دا و اجل مسمى دا عتب دی پاغ کلمتون باندې په دې آیت باندې ځان پوه کی نو لولا کلمتون و لولا اجل مسمى لکان الزاما کدا دو خبرې نه وي یو الله تعالی فیصله کړی دا د تاخیر د عذاب او دویم د دیو د عذاب د پاره خاص پن نیټه مقرر شوی دا نو بیا لکان الزاما کدا دو خبرې نه وي نو اوس په دنیا کې به دیو ته عذاب ورکړل شوی خدا دو خبرې دین فاصبر على ما يقولون تشجيع على التبليغ ده الله تعالى دين بيانوا او الله تعالى ذكر کړی دي آداب د پاره د داعی د حق دیر پاره چې د الله تعالى دین په صحیح طریقه باندې بیان کی فاصبر على ما يقولون پس صبر کوا پاغه سبانه چې دی وی وسبح بحمد ربك او پاکي بیانوا سره دستاینی درپستانه قبل طلوع الشمس مخکی د نور د خطلنا او قبل غروبها او مخکی د پټیدلو دا غینه د پریوتلو دا غینه و من آنا اللیل او په وختونو د شپې کې په سبح تسبیح د الله تعالی بیانوا او اطراف النهار او په غاړو د ورځ کې لعلک ترضا دیر پاره چې ته خوشاله شې لعلک ترضا مفسرین ذکر کړی دی په دې آیات کې د منځونو وختونو هغه ذکر شوی دی په دې آیات کې نو قبل طلوع الشمس د انور درا خطرو نمخ کې انور درا خطرو نمخ کې کم مونږ دی د سحر مونږ دی انور نه را خطرې دا غې نمخ کې مونږ کې نو دې ته اشاره شوله چې بعض خلک هغه غوابان غواړي چې کمي غوابان غواړي چې په کم ټیم باندې مونږ کوي نو په هغه ټیم باندې مونږ نه کوي چې انور را خطلې غوابان ګونه کوي او دا چې مونږ کوي بیا یو دی چربانګ واله کنه تستما ویل یو چربانګ واله دی او یو مولابانګ واله دی او یو غوابانګ واله دی نو چربانګ واله خو نیکان بندگان تهجد تر پاسی دی او مولابانګ واله دی سری چې وای دا پرز به کوم او زه الله به خیر کینو او دریم غوابانګ واله دی چې غواګانی وګی شوی دی او تګی شوی دی چې هغه ټیم منی ور پاسی نو قبل طلوع الشمس د انور درا خطل نه مخ کړی دغه مونږ دویم وقبل غروبها او د نور د پریوتلو نمخ کې هغه مونږ د ماجیګر دی نور لا نه پریوتره دغه نمخ کې ومن انا الليل او په وختونو د شپې کې مونږ کوه نو د شپې وختونه دو دی یو د شپې اولنې بیخي اولنې وخت دی چې هغه نور پریوتو ته نږدې دی ماخام او دویم بیا له ګروست دی چې هغه غروب شفق کې پای شفق بیا څه شی دی هغه سرخی ده او کنه سپینواله دی اگر بیادان لپا پیقی کتابون کی گوری او اطراف النهار مراد دینا دا ماسپخین منده اطراف النهار دیده بانی بزان پویه که اطراف النهار دی که را ماسپخین منده اشاره دا زکا دا وقت دا ماسپخین اخیره وقت دا طرف اول دا ورزی او دا طرف اول دا اخیر دا ورزی اطراف النهار دی وجنی ذکر شوده دا ورځ روغ په میند باندې نیمه که اطراف النهار باندې ځان پوه کی ورځ نیمه کړل کنه نیمم کړل اوس د ماسپخین مونږ په څه ټیم کې کی ماسپخین مونږ کیږي دا اول دا اخر طرف دا اول طرف دی دا ول نه یې دی د نصف اول د نصف اول اخر طرف څه دی ماسپخین وخت د ماسپخین کړه داخلي کړه چې زوال وشي نو په زوال باندې د زواله پوری دا نصف اول د ورځې دی نو د نصف اول په اخر کې دا طرف اخر شو څه شو طرف اخر شو او د نصف ثانی چې ماسپخین وخت داخل شر دینه د ورځې بیا دوه میسه شروع کیږي نو د ماسپخین منز کیږي د نصف ثانی په اول کې او د نصف اول په اخر کې نو اطراف النهار دی وجه ذکر شوی دی اوس په خبره باندې پوه شولې بیا به دانه پوهیږئ چې اطراف څه معنی ده دا خو نو تاسو به وایئ چې د ورځې دوه طرفونه دي یو د طرف اول نصف اول دی هغه دویم د نصف ثانی نو د ماسپخین مونځ کیږي د طرف اول یعنی چې نصف اول دی د هغې په طرف اخیر کې او د نصف ثانی د هغې په طرف اول کې کیږي اول کې کیږي هغه خبر باندې پوه شولې کنه د نصف اخیر په اول کې او د نصف ثانی په د نصف اول په اخیر کې او د نصف ثانی په اول کې کیږي اطراف النهار دغه معنا ده پس بیر صبر کوا علامه یقولون فاسبانی چې دی وی وسبح بحمد ربک او تسبیح بیان او سره د ساینی درف ساینی منځ کوا قبل طلوع الشمس مخ کې د نور د خطلو نه چاغه مون د سبا دی او قبل غروبها او مخ کې د پریوتلو نه چې مون د ماځیګر دی و من علا الليل او په وختونو د شپه کې چې ماخه او مسخوتن دی فسبح پاکی بیان او د الله تعالی نه منځ کوا و اطراف النهار او د غاړو د ورځې دغه کې مچره منځ کوا چاغه د نسب اول ترپی اخر دے او د نسب ثانی ترپی اول دے پاگی کی جرے منس کوا لعلک ترضا دا لعلک ترضا در چا سرا متعلق دے نو معنی ذکر کردی دا تفسیر بیضاوی وی لعلک ترضا دا متعلق دے سبح سرا پاکی بیانو دا اللہ تعالی لعلک ترضا در اس معنی دا وی طمعن ان تنالا عند اللہ ما به ترضا نفسك وی تا دا اللہ تعالی تسبیحات وی منز کوا او دا تم ساتا دا اللہ تعالی نا چی اللہ بردی پا عوض کی اغد صدر کی چی تاو پا غیبانی راضی کی خپل نفس خوشحال بکی پا غیبانی خپل نفس لعلک ترضا تفسیر بیزاوی یرضوی کا ربکا ستا رب بستا خوشحال کی ستا رب بتا راضی کی خوشحال بری کی اللہ تعالی نو خوشحالی پس کرے دا اللہ تعالیٰ پا دین کرے پا منز کرے ولا تمدن دا بل ادب اللہ تعالیٰ ذکر رکھے سلورم ادب تا دنیا دارو مالونو گاڑو جیدادون تا مپس خے گا ولا تمدن عینی کا او موک دوستر گیخ پلی الام متع دا بی اغا سامانونو دنیا تا چی مزی ورکردی منگ پا غی سر ازواج منهم اغا مالدارانو خلکو تا دیونا دو معنی من تردی کردی مخ کی نو لگ سوچ پی کرو تا کوای خا آخر دے خو دا ټکې نشته دی ښه چې وای په آخر کې پنه استاد پوهېږي او نه پې شاګرد پوهېږي زه پہ ښه پوهېږم ځان پہ ښه کړوم اوس هغه ستاسو خوا ده تاسو پنه پوهېږي هغه ستاسو خبره ده دا په مدرسو کې مشهوره ای که نه وای په اول کې جدی طالب هم پوهېږي استاد هم پوهېږي په منځ کې استاد پوهېږي طالب نه پوهېږي او بیا په آخر کې نه طالب پوهېږي او نه استاد پوهېږي نو ازواجن دو معنی مې ته کړوي اغنیا منهم مالدارانو ته دیو ده یا اصناف من الکفر هغه معنی مې ته دوه کړوي مخکې حوالې مې ورته ویلي نو موږ دوا ماړه وسترګې خپلې الام متعنا به هغه سامانونو د دنیا ته چې مزی ورکړی دي موږ په هغې سره ازواج منهم مالدارانو خلکو ته د دېونه زهرت الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیاوي لنفسنهم فیه دې لپاره چې ازمیق وکړو موږ په هغې باندې په دې کې په دیو باندې ازمیق او امتحان دی و رزق ربک و رزق رب ستا خیرون هغه غوره دی او ابقا هغه همیشه دی د دین مراد رزق د جنت دی نو هغه بیا همیشه لپاره دی الله تعالی ورته هغه همیشه لپاره درکوي و امر اهلک بسلاتی او حکم کوا اهلک خپلو تابیدارو ته هغه که کورنۍ دی او که تابیدار دی شاګردان دی ماموران دی کشران ته مراد دی واستبر علیها او کلک شه په هغې باندې په خپلم په هغې باندې کلک شه لا نسألوک رزقا نگرزو مونگ تالا رازی موار دروزی لا نسألوکا نگرزو مونگ تالا رازی موار دروزی تفسیر مدارک مانا کرده لا نسألوکا انترزوق نفسکا ولا اهلکا مونگ تالا دیزی موار نگرزو چه تخپل زان لروزی ورکی او یا خپل اهل و عیالتا بلکه دروزی زی مواری اللہ تعالی کرده لا نسألوک رزقا لا نسألوکا انترزوق نفسکا و اهلکا نحن نرزق کا مونږ روزی در کو تعالی را ولا عاقبت للتقوى اخری او د خوشحالی انجام د پاره د پریزګارانو دی للتقوى لاهل التقوى عبارت په حذف د مضاف سره ده ځکه مې ته دغه معنا وکړه للتقوى لاهل التقوى د پریزګارو د پاره اخرنی خیسته انجام دی وقالوا لولا یاتینا بآیه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر منکرینو ته کوئی معجزه راوړه نو حاصل دا جواب دا دے اللہ تعالیٰ دی پیغمبر تا قرآن ورکڑے دے او دا دس معجزہ دا چی دا دا طول و معجزاتو نا کامل معجزہ دا بس بلی معجزی تاڑو ضرورتم نشترے کم منع یا وی منع بس تار منعلو کتاب دے وقالو وای دیو لولا یعتین بی آیتین ولی نراوڑی دے منگتا یا نخا محکم تردی عبارتو لے دے اگو سر یاد ساتے سو مطلوب تلنا زمون چې کوم غواړو مونږ تا غره اوله مې ربي د طرفه رب دنه اولم تاتهم آی ولی نظر اغلی دی ته بینه ما په صحف الاوله صفا بیان د هغه چې په صحیفه مخکینو کې دي ته مانه ده قران کریم دا دسې بینه ده چې په مخکینو صحیفه په مخکینو کتابونو کې سلی کلی شوی نو هغه په قران کې داغه واضح بیان موجود دی بینه تو ما پی صحف الاولا صفا بیان دا اغا سو چپا مخکنو صحیفو پا کتابونو کیوں ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله دی آیات کی حکمت دا ارسال الرسول او حکمت دا را لگلو دا قرآن کریم قرآن اللہ راولے گا او آخرے پیغمبر اللہ تعالی راولے گا دا ولی قدائی نوی را لگلے خبیا با دی مشرکان ویلی وی کرن چی کمونگ تیرا لگلے وینا بس مونگ بمانلے وی خونی در را لگلے راتنو ولو ان اهلكناهم كشرت هلاكړي ومنګا دي مشرکان لره عذاب په عذاب سره من قبله مخکې در علی ګرد دی پیغمبر نه لقالو خامخا ویل به دی ربنا ارب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا ولنرا لګتا مونږ ته پیغمبر پنه تبع آیاتک نو تاویداری وکړو ومنګ د آیاتونو ستا من قبل ان نزل و نخذ مخکې ردینا مخکې د ذلیل کېدل زمنګ نه و نخذ او مخکې د رسوا کېدل زمنګ نه مونږ دې سره سواکل مونږ به دا منلی وي قلو تو آئے پیغمبر کل متربص دی آیات کی تخویف دنیاوی اللہ تعالی ذکر کرے اس واغه پیغمبر د تراغ کنه اوس ته دغه کتاب امراغه تاسو دا خبره کوله چې دا دی راشی اوس الله تعالی ذکر کوي چې هغه پیغمبر د تراغ کتاب د تراغ نو تاسو او مان کنه نو وای نه مان اوس الله تعالی ذکر کوي چې بس د عذاب د الله تعالی انتظار کوي قلو تو آئے پیغمبر کل متربص هر یو انتظار کوونکی دی پتربسو انتظار کوي تاسو هر یو انتظار کوونکی دی دا پیغمبر علی السلام هم انتظار کوي نو تاسو د عذاب تاسو انتظار کوي پس تعلمون نو زر دی خبر بشي تاسو من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خواندان د سمې لارې د برابرې لارې او من اهتدا او څوک دی هدایت والا مونږه انحنو ام انتم انحنو ام انتم د دې پته به ولګي بیا نو پته به کله لګي خلق بختو کی وی کنه پته به ولگی چې سیر نه سو پخیږي نو بیا به پته لگی چې کله د الله تعالی عذاب راشي نو که په مونږ باندې د الله عذاب راغی خو معلومه شو چې بس تاسو په سم لارې مونږه په هدایت بنی نه یو او که تاسو باندې عذاب راغی نو بیا به تاسو پته ولگی چې سیر نه سو پخیږي هغه پته بیا تاسو ته ولگی پس تعلمون نظر دې خبر بشي تاسو من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خواندان د سمي برابر لارې او منه ته ده او څوک دی هدایت والا دا بیا پته ولې نو په مشرکانو باندې د الله تعالی عذاب راغی اشاره شو ردی ته چې د الله تعالی پیغمبر او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه په حق لار باندې او نور چې هغه الله تعالی توکل